जावां खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावां हुजूरी तेरी को छुप के मैं केड़ी तरफ नू नसा खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जा मैं चढ़ जावां जे आसमाना दे उत्ते ओथे है तू ही मैं चढ़ जावां जे आसमाना दे उत्ते ओथे है तू ही वछावां बिस्तरा पाताल दे विच ओथे है तू ही खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावां समुंदरों पार जा उतरा सुभा दे पंखानू फैला समुंदरों पार जा उतरा सुभा दे पंखानू फैला ते ओथे वी तेरा मैनू यारब राह वखावेगा खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावां खुदाया तू करेगा दस्तगीरी आप मेरी भी खुदाया तू करेगा दस्तगीरी आप मेरी भी तेरा हाथ सच्चा उस पाताल विच होवे मदद मेरी तेरा हाथ सजा उस पाताल विच होवे मदद मेरी खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावां जे मैं आखां के मैनू घुप हनेरा हुण लुकावेगा जे मैं आखां के मैनू घुप हनेरा हुण लुकावेगा मेरे गिर दे हनेरा भी तदों चानण हो जावेगा मेरे गिर दे हनेरा तदों च चानन हो जावेगा खुदाया, तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावा। नहीं है सामने तेरे हनेरा, घुप हनेरा वे, नहीं है सामने तेरे हनेरा, घुप हनेरा वे, हनेरी रात तेरे सामने है, वांग चानन वे, हनेरी रात तेरे सामने है, वांग चानन वे, खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जा हुजूर।